نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم وصل عليه أدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم محمد مفسد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عمي ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرام اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی اقدس پر ہدیہ تن تحفہ تن درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن اور ترجمۃ القرآن کے سلسلہ میں آج ہم آٹھویں پارے کا چھٹا رکوع اور سورۃ الانعام کی 151 آیت سے شروع کر رہے ہیں. تو پچھلے درس میں حلال و حرام کے بارے میں کچھ گزرا تھا. ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی طرف سے چیزوں کو حلال اور حرام قرار دیتے ہیں وہ اللہ پر افترا باندھتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں. پھر ان چیزوں کا ذکر ہوا تھا جن کا کھانا حرام ہے، کہا یہ حرام اللہ نے قرار دی، اس کے علاوہ جو اپنی طرف سے حرام قرار دے تو وہ اللہ جل مجد الکریم پر جھوٹ باندھتا ہے اور وہ بہت بڑا ظالم ہے. آج کے سبق میں حرمت والی چیزیں کچھ بیان ہو رہی ہیں. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے قل، اے میرے محبوبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرما دیجئے تعالو، آؤ، آتلو میں تلاوت کروں، میں تمہیں پڑھ کر سناؤں، ما حرم ربکم، جو تمہارے رب نے حرام قرار دیا. یعنی کن چیز کا پاک کرنا ہے، کون کون سی چیزیں اللہ جل مجد الکریم حرام کر دے رہی ہیں اور کن کے قریب نہیں جانا، تو وہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں. دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیے کہ ایک مسلمان معاشرے کا پورا نقشہ بیان کر دیا گیا کہ مسلمان معاشرہ کیسے ہونا چاہیے، اس کی کیا خصوصیتیں ہونی چاہیے، اور ایک مسلمان کا گھر کس طریقے سے پروان چڑھ سکتا ہے، اور وہ کیسا خاندان ہوگا جو دنیا میں ایک آئیڈل قسم کا خاندان ہوگا. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، میرے محبوب ان کو کہہ دو، ان کو فرما دیجئے، بتا دیجئے، جو میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں کہ کون کون سی چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں، انسان پر کون کون سی چیزیں ناجائز ہیں، کیا انسان کو نہیں کرنا اور کیا کرنا ہے. ایک وثیقہ لکھ کے دیا جا رہا ہے کہ مسلمان تو نے زندگی کیسے گزارنی ہے. تو مسلمان جو سب سے بڑی خصوصیت ہے اور جس پر ہر مسلمان کو ناز ہے، فرمایا وہ یہ ہے، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو، کسی شخص کا جاندار یا بے جان کا نام نہیں لیا گیا، بلکہ شیئا کہہ دیا، ماں سوا اللہ کائنات میں ہر چیز شے میں آتی ہے. اللہ کے سوا جو ہے وہ جاندار ہو، بے جان ہو، عاقل ہو، غیر عقل ہو، مکلف ہو، غیر مکلف ہو، سب کے سب وہ شے میں آتے ہیں. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب کریم فرما دیجئے، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں. پر توحید کے بعد، وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. بہت اہم مسئلہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے حقوق ادا کرنے اولاد کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہیں. دیکھیے، توحید کے فوراً بعد، شرک کی مذمت کے فوراً بعد، والدین کریمین کی عزت و احترام کا درس دیا جا رہا ہے کہ شخص مسلمان جو ہے اس کو چاہیے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، احسان کرے. وہ والدین جنہوں نے اس کو جنا، جو اس کی دنیا میں آنے کا سبب بنے، اور جب تک وہ بچہ چھوٹا رہا والدین اس کی حفاظت کرتے رہے، اس کی پرورش کرتے رہے، اس کے ہر قسم کے آرام کا خیال کرتے رہے. اللہ جل مجد الکریم نے والدین کو اتنی عزت عطا فرمائی، کیا کا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا اللہ فی رضا الوالد، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے. اور ایک حدیثی میں ارشاد فرمایا کہ تمہارا والد ہماری جنت کا درمیانہ دروازہ ہے. اور ایک حدیثی میں ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کو خوش ہو کر، مسکرا کر، محبت کے ساتھ ایک نظر دیکھنے سے ایک مبرور حج کا ثواب ملتا ہے. تو والدین کی عزت، والدین کا احترام، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک. صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم تو اپنے والدین کو ایک دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ دیکھتے ہیں، تو کیا 100 حج کا ثواب ملے گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم والدین کا چہرہ دیکھتے دیکھتے تھک جاؤ گے، اللہ ثواب دے گا، نہیں تھکے گا. اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ جل مجد الکریم کا کرم بڑا وسع والا ہے. تو والدین کریمین کی عزت و احترام، والدین کا سنے سوک، یہ اسلام کا ایک بہت بڑا احسان ہے کائنات پر، کہ انہیں کافروں کو بھی والدین احسان مند بنا دیا اور والدین کی عزت و احترام کرنے والا بنا دیا. کتنا بدبخت وہ شخص ہوگا جو کلمہ بھی پڑھے اور والدین کا گستاخ بھی ہو، جو اپنے بچپنے کو بھول جائے، اگر بڑا ہو تو تو یہ بہانہ کر کے جب میرے بچے بھی ہو گئے ہیں میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں میں والدین کو کھلا نہیں سکتا والدین کو پلا نہیں سکتا والدین کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا یہ جی میں رزق کے لیے میں کسی مجبوری کے لیے والدین کو چھوڑ رہا ہوں بہت بڑا ظلم ہے زیادتی ہے کہ والدین کو چھوڑ دینا اور ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا والدین کا گستاخ کبھی جنت کی ہاں نہیں سنگے گا تو وہ ذرا غور و فکر کیجئے کہ والدین کو اتنی عزت کیوں دی ماں کے قدموں کے نیچے جنت کیوں رکھی باپ کے چہرے کو حج کے دادر ثواب کیوں قرار دے دیا باپ کی رضا کو رب کی رضا کیوں قرار دے دیا اور رب کے یعنی رب کی جنت کا درمیانہ دروازہ باپ کو کیوں قرار دے دیا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص جو آدمی اور جو یعنی جوڑا ہمارے دنیا میں نے کب بنا اللہ مجدلک نے ان کی اتنی عزت رکھی تو جو دین والدین کی اتنی عزت رکھتا کہ والدین کے سامنے اونچا بولنے کی اجازت نہیں دیتا لا تنہما ولا تقل لہما افن خبردار والدین کو اف تک نہیں کہنا ان کو چھڑکنا نہیں ہے تو جو اللہ جل کریم والدین کو اتنی عزت عطا فرماتا ہے اب والدین کا ہیک ہونا ضروری نہیں بد بھی والدین ہوتے ہیں کافر بھی کافروں کے والدین ہیں تو یہ اللہ جل مجد الکریم جو مطلقاً والدین کو اتنی عزت عطا فرماتا ہے تو وہ انبیاء کو کتنی عزت عطا فرمائے گا اس لیے ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ میری کرو احسان کرو اب چونکہ ایک والدین کا ذکر تھا اب ساتھ والدین کو بھی سمجھایا جا رہا ہے ایک طرف تو والدین کو اولاد کو کہا جا رہا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور والدین کی گستاخی نہ کرنا والدین کی گستاخی کرنے والے کی نماز قبول نہیں حج نہیں جیسا کیا حدیث مبارکہ میں آیا باقی آپ نے لکھا حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے بہت بڑے کامل ولی گزرے یہ حج کر رہے ہیں تو دیکھا کہ طرف سے آواز آ رہی ہے ایک نوجوان اللہم لبیک لبیک اللہ کی کہہ رہا ہے اور آگے سے آواز آ رہی ہے لا لبیک تو حاضر نہیں ہوا تو ہر آدمی تو یہ آوازیں نہیں سنتا حضرت ابراہیم بن ادہم نے سنا تو کہا یہ کیا مسئلہ ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ رب کی بارگاہ میں لبیک کا نعرہ مارتا ہے اور آگے سے جواب آتا ہے کہ تیرا آنا قبول نہیں ہوا تو نہیں آیا تو اب اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تیرا کیا قصور ہے کہ رب تیرے ذکر تیرا یہاں آنا جو ہے وہ پسند نہیں کرتا حج کرنا تو نے کیا گناہ کیا ہے تو سہا کہ آج سے 3 سال پہلے میں نے اپنے باپ کو تھپڑ مار دیا تھا اس وقت سے لے کر اب تک میں توبہ کر رہا ہوں ابھی تک میری توبہ قبول نہیں ہوئی میں حج کرنے آتا ہوں تو مجھے یہاں سے دتکار دیا جاتا ہے جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس جنت میں ایک فرشتہ آتا ہے اور عرض کرتا ہے آقا کریم آپ کے کچھ امتی جہنم اس وقت جائے ہیں آقا کریم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کچھ نوجوان جو ہیں وہ جہنم میں جل رہے ہیں آپ شفاعت فرمانے لگتے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب یہ والدین کے گستاخ ہیں ان کے بارے میں دعا نہ کر اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پھر جنت میں آ جاتا ہوں پھر ان کی چیخیں سنتا ہوں پھر جاتا ہوں پھر وہی جواب ملتا ہے تو پھر میں ان کے والدین کو ڈھونڈتا ہوں جب میں ان کے والدین کو ڈھونڈتا ہوں اور جنت میں ان کو کہتا ہوں کہ اپنی رات کو معاف کر دو تو اب ایک نوجوان کی والدہ بیان کرتی ہے اے محبوب کریم میں اس کو کیسے معاف کر دوں کہ ایک رات بھی سرد تھی بارش ہو رہی تھی اور سردیوں کی رات تھی اس نے مجھے گھر سے نکالا اور کسی ہمسائے کے گھر سے کچھ چیزنے کے لیے بھیجا جب میں گئی تو واپس آتے ہوئے میں نے دیکھا کہ اس نے دروازہ بند کر دیا میں دروازہ کھٹکھٹاتی باہر سو گئی اور اسی سردی میں میری جان نکل گئی تو میں اس کو کیسے معاف کر سکتی ہوں اب دوسری والدہ جو ہے وہ بیان کرتی ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے چڑھ کر میرے پہ تھپڑ مار دیا تھا اور ایک والدہ بیان کرتی ہے کہ محبوب کریم رمضان کا مہینہ تھا اس نوجوان بیٹے نے مجھے دوپہر کے وقت کھانے کے لیے کہا میں نے کھانا نہیں دیا کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اس وقت اس نے مجھے جلتی آگ میں پھینکا میرے دونوں ہاتھ جل گئے میں کو کیسے معاف کروں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے آدمیوں کی میں شفاعت سے ہاتھ کھینچ لوں گا میں ان کے لیے دعا نہیں کروں گا تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے خبردار مسلمانوں وبل والدین احسانا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اپنے والدین کے ساتھ محبت کے پیش آؤ بلا اب چونکہ والدین کا ذکر تھا اب والدین کو بھی سمجھایا جا رہا ہے اب آگے والدین کو حکم ہو رہا ہے لا تقتلوا اولادکم من املاک خبردار اپنی اولادوں کو قتل نہ کرنا مفلسی کے باہر غریبی سے ڈرتے ہوئے یہ نہ کرنا کہ اپنے اولاد کو کہہ دو. ایک تو طریقہ وہ تھا جلد گاؤں نے غریب لوگ اپنے بچوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے, بچیوں زندہ درگور کر لیا کرتے تھے, تو کہا خبردار یہ اپنے بچوں کو اس خوف سے کہ ہم غریب آدمی ہیں اتنے بچوں کو کھلائیں گے کہاں سے, اس لیے قتل نہ کرنا. اور دوسرا طریقہ جو آج یعنی سائنٹیفک طریقہ نکلا ہوا ہے کہ خبردار اولاد زیادہ نہ ہونے پائے عمل ٹھہرے تو اس کو گرا دیا جائے, اس کو قتل کر دیا جائے. کس لیے؟ کہ جی وسائل کم ہیں, اگر زیادہ اولاد پیدا ہو گئی تو کیا بنے گا, اور اولاد کو کم پیدا کرنا چاہیے. ہمیں یہ روز درس دیا جا رہا ہے. میرے اکا نے تو ارشاد فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ جس تعداد ہوگی اس کو قیامت کے روز وہ شفاعت بھی کا زیادہ حق ہوگا, اور قیامت کے دن میں اس کی یعنی اپنی امت کی بہتری پر فخر کروں گا. تو آج ہمیں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ خبردار اولادوں کو قتل کرو, تمہارے وسائل نہیں ہیں, وسائل کے مطابق اولاد کا طریقہ تو یہی تھا کہ ہم وسائل کو بڑھاتے, ہم وسائل کو زیادہ کرتے, لیکن الٹ حساب ہو گیا کہ لوگوں نے وسائل تو نہیں بڑھائے اولاد کو قتل کرنا شروع کر دیا. رب کہتا ہے نحن نرزقکم و ایاکم, ہم تمہاری اولاد کو کھلاتے ہیں, ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں, ہم تمہارے بھی رازق ہیں, تمہاری اولاد کے بھی رازق ہیں, ہم تمہاری اولاد کے بھی رازق ہیں اور تمہارے بھی رازق ہیں, تمہیں بھی رزق دیتے ہیں, تمہاری اولاد کو بھی رزق دیتے ہیں. ہمیں غلط فہمی ہو گئی کہ شاید اولاد کے رزق ہم ہیں, ہم نہ ہوں گے تو بھوکی مر جائے گی, اور ہم نہ ہوں گے یا ہمارا کام ہوگا تو اولاد نہیں رہے گی. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا کہ خبردار ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں, تمہاری اولاد کو بھی رزق دیتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ تم رزق کے ڈر سے کہیں اپنا جو ہے اپنی اولاد کو قتل نہ کر دو. اب جب اولاد کو یعنی کم کرنا ہے, دیکھیے اللہ جل مجد الکریم نے کیسے ٹھیکے بتا دیے. اب ہوتا یہ ہے کہ جی اولاد کم سے کم پیدا ہو, اور اولاد کم پیدا ہو تو اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے, اس کے لیے یعنی یہ ہے طریقہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہ لوگ پھر دہیائی کی طرف چلتے ہیں, بیوی کے پاس نہیں جاتے, غیر عورتوں کے پاس جاتے ہیں, تو اس معاشرے میں دہیائی پھیلتی ہے. تو اللہ جل مجد الکریم فرماتا ہے ولا تقربوا الفواحش, خبردار بے حیائی کے پاس نہیں جانا, ما ظاہرا منہا وما باطنا, نہ کھلی بے حیائی کرنی ہے اور نہ چھپ کر بے حیائی کرنی ہے. دیکھیے اللہ جل مجد الکریم کا مبارک طریقہ کیسا ہے, کس طریقے سے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے, خبردار لوگوں بے حیائی کے پاس نہیں جانا. ظاہری بے حیائی کے بازاروں میں بے پردہ عورتیں ہیں, اور یہ بازاروں میں بے پردہ ننگی عورتوں کی تصویریں لگائی جائیں, بازاروں میں گانا بجانا ہو, تو یہ سمایا یہ جا رہا ہے خبردار بھی بے حیائی کے پاس رہنا, یہ ہے بے حیائی. عام طور پہ عورت کا مرد کا بے حیائی کرتے پھرنا, اور بازاروں میں ننگے جسم کے ساتھ چلتے پھرنا, وہاں باتانا, اور باطنی بے حیائی یہ ہے کہ اندر جا کر لوگوں سے چھپ کر چلا جائے, پھیری جائے. تو کہا نہ, ظاہری بے حیائی اللہ کو پسند ہے, نہ بے حیائی کو پسند ہے. اللہ جل مجد الکریم یعنی اللہ جل مجد الکریم یہ ارشاد فرما رہا ہے, کیونکہ آج دیکھیے قانون پیچھے یعنی دنیا نامے کی کوشش کی گئی جو تو اسلامی ممالک نے فی الحال تو رد کر دیا, کہ اب وہ لوگوں نے کہا انگریزوں نے معاذ اللہ استغفر اللہ یہ قانون ایک پاس کیا, اور اس سلسلے میں مصر میں کانفرنس بھی ہوئی کہ ایسا قانون ہو کہ معاذ اللہ استغفر اللہ اولاد پیدا کم کرنے کے لیے ہم یعنی ہم جنسی کی تعلیم دی جائے, معاذ اللہ استغفر اللہ. فی الحال تو مسلمانوں نے اس کو رد دیا. ارشاد فرماتا چونکہ دیکھیے یا جب اولاد کم پیدا کی جائے گی تو اس کے لیے 100 قسم کی بے حیائی اپنانی پڑے گی, اور جس لیے یعنی انگریز یہ مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, ان ظالموں نے تو ہم جنسی کا قانون پاس کر دیے, اور ان ظالموں کے ملکوں میں یہ شروع ہو گیا. تو اللہ ارشاد فرمایا خمرات, ان معاملات میں رستوں میں چلنا, جب ان رستوں میں نہیں چلو تو بے حیائی سے اپنے آپ بچ جاؤ گے. ولا تقربوا الفواحش, بے حیائی کے قریب نہیں جانا, ما ظاہرا منہا وما باطنا, کھلی بے حیائی اور چھپی ہوئی بے حیائی ہے, اس بے حیائی اندر نہیں تھا. آج افسوس یہ ہے کہ نام نہاد مسلمان کہلاتے ہوئے بھی ان کی بیوی بیٹی بہن جو ہے وہ بے پردہ چلتی ہے, اور باپ ساتھ ہے, نوجوان بھائی ہے, یہ اتنا نہیں سوچتا کہ اگر تیری نظر کسی کی بہن کی طرف اٹھ رہی ہے کہ نظر تیری بہن کی طرف بھی اٹھ رہی ہوگی، اگر تیری نظر کسی کی بیٹی کی طرف اٹھ رہی ہے تو تیری بیٹی بھی ساتھ بے پردہ جا رہی ہے، کسی کی نظر تیری بیٹی کی طرف بھی اٹھ رہی ہوگی۔ تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمی کبھی جنت خوشبو نہیں گی، ان میں سے ایک وہ دیوس ہے۔ فرض کی گئی پہرے آقا دیوس کس کو کہتے ہیں؟ جس کی بیوی بے حیائی کرے، بے پردہ باہر نکلے اور وہ کو منع نہ کرے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ سے کسی نے پوچھا کہ عورت پرور کرنا اور اس کو طلاق دینا کس وقت جائز ہو رہا ہے اور کس ضروری ہوتا ہے؟ کہا جب بیوی بے حیائی کرے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو طلاق دینا واجب ہو جاتا ہے۔ کہا آدمی نہ جگر کے پاس اس کے حق میں کہ پیسے نہ ہوں تو پھر کیا کرے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں اللہ کو اس حالت میں ملوں کہ میرے سر پر میری بیوی کا مہر ہو، میں اس کو اچھا سا کہوں، بجائے اس کے قیامت کے روز میں اللہ کو اس حال میں ملوں کہ میری بیوی جو ہے وہ بے نمازوں میں شمار کی جائے، تو میں بے نماز بیوی کے ساتھ عورت کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، میں ایسی بیوی کو گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ تو جو بے نماز ہو یا بے حیائی کرے، بے پردہ باہر نکلے، تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ خبردار ایسی بیوی یا ایسی عورت جس کو اس کا خامد یا بھائی منع نہیں کرتا، وہ آدمی دیوس ہے اور وہ کبھی بھی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ لا تقتلوا صلاتی حرم اللہ الا بالحق، اور خبردار کسی جان قتل نہیں کرنا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، حرمت حق ہے مگر حق کے ساتھ۔ مسلمان کا قتل جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، فرمایا خبردار مسلمان کا قتل جائز نہیں۔ ہاں یہ کہ اس نے کس کو قتل کیا ہو یا شادی شدہ ہونے کے باوجود اس نے زنا کیا ہو تو قتل کے بدل قتل ہے، یا زانی ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ فرمایا اس کے علاوہ مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں، نہ حق قتل نہ کرنا کسی مسلمان کو، جیسا ہم نے پڑھا پیچھے قرآن پاک میں کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا گویا تو اس نے پوری کائنات قتل کر دیا، اور جس نے ایک مومن کو قتل کیا وہ ابدالاب تک جہنم میں رہے گا اور اس کو باہر نہیں نکالا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے مشرق میں ایک شخص قتل ہو جائے، مومن قتل ہو جائے، اور مغرب میں شخص اس کے قتل پر خوش ہو جائے تو قیامت کے روز وہ اس کے قاتلوں میں سے اٹھے گا۔ تو اس لیے فرمایا خبردار کسی ایسی جان کو قتل نہیں کرنا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ ذالکم وصم، یہ اللہ تمہیں وصیت کر دیتا ہے، اللہ تمہیں یہ حکم فرما رہا ہے دہی اس کے ساتھ، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، تم کسی چیز کے ساتھ سوچ سکو کہ یہ ہے جو اللہ جل مجد الکریم نے حرام چیزیں قرار دی، والدین کی بے حرمتی کرنا اور اولاد کو قتل کرنا اور اس کے بعد بے حیائی کرنا اور کسی کو قتل کرنا، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے تمہارے لیے، حکم ہے تمہارے لیے، تاکہ عقل مند بنو اور ان باتوں میں نہ پڑو۔ برات تک رہو مال الیتیم، اور یہ حرام ہے کہ یتیم کا مال کھانا، تا خبردار یتیم کے مال کے پاس نہیں جانا۔ اللہ داتی ہے یہ آسانوں، ہاں کسی اچھے طریقے سے، حتیٰ جب لوگ اشدھا، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، یعنی یتیم کا مال قریب نہیں جانا، یتیم کے مال کو نہیں کھانا، ہاں اچھے طریقے سے۔ اچھا طریقہ کا کیا مطلب؟ جس میں یتیم کا فائدہ ہو، کہ یتیم کا مال آدمی اس زیارت کرے اور اس میں بے ایمانی نہ کرے، جتنا اس کا نفع اس کو آتا ہے اس سے، اور جتنا اپنا بنتا ہے اپنا لے۔ کہا کسی ایسے طریقے سے کہ یتیم کا مال بتا رہے، یتیم کا نفع پہنچا رہے، اس کے سوا یتیم کے مال کسی بھی طریقے سے کھانا، فرمایا یہ حرام ہے، غلط ہے۔ وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور جب آپ تول کرو تو پورے کا پورا کرو، انصاف کے ساتھ۔ یہ دیکھیے ناپ تول ایک عام بیماری مسلمانوں میں آ گئی ہے کہ کسی کو دینا، جیسا آگے تیسرے میں آ رہا ہے کہ ظالم وہ لوگ ہیں جب خود لیتے ہیں تو زیادہ تولتے ہیں، جب کسی کو دیتے ہیں تو کم تولتے ہیں۔ یہ وہ برائی تھی کہ ایک برائی کے صدقے، ایک برائی کے بدلے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تباہ ہو گئی۔ وہ کم تولا کرتے تھے، کسی کو دے رہے تھے کم دیتے تھے، جب خود لیتے تھے تو زیادہ لیتے تھے۔ یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے کم تولنا اور امانت میں خیانت کرنا، تو یہ کم تولنا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے فرمایا خبردار کم نہ تولنا، جب تم ناپ کرو تول کرو تو پورے کا پورا دو، نہ کسی کو زیادہ دینے کی ضرورت ہے، اور کام کرنا تو ویسے ہی حرام ہے۔ فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان کو اس کی وسعت اور طاقت زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ رب کے احکام وہ ہیں جن پر ہر شخص عمل کر سکتا ہے۔ ہاں اگر ذہن میں دل میں رہی منی آ جائے چھوٹے کا امر ہاری کا ہے, اس پر آدمی عمل نہیں کر سکتا, اس پر عمل نہیں کر سکتا. اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا جس پر آج عمل کرے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَادْلُوا, اور جب تم بات کہو تو انصاف کی بات کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, اگرچہ تمہارے رشتہ کیوں نہ ہو, اگرچہ ایک طرف تمہارا باپ ہو دوسری طرف تمہارا دشمن ہو, لیکن جب بات کرو ان میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کی بات ہو. اپنے عزیز کا, اپنے رشتہ دارے کا, اپنے رشتہ دار سے نہیں کرنا, اس کی طرف ڈنڈی نہیں مارنا. ایک کیسا اللہ جل مجدور کریم ہمیں ایک اسلامی معاشرے کے اصول بتا رہا ہے کس طریقے سے رہنا ہے. ہم کتنے اپنے دوستوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے جھوٹی قسم تک کھا جاتے ہیں, جھوٹ تک بول دیتے ہیں, عدالت میں جا کر غلط اور جھوٹا حلف کھا لیتے ہیں, قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہہ دیتے ہیں. کیا کیا جائے جی, اپنا آدمی ہے, اس کے بارے میں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ تو رب کہتا ہے انصاف کی بات کرو, عدل کیا کرو. اگرچہ ایک طرف تمہارے رشتہ دار ہوں, اگرچہ تمہارے ایک طرف قریبی دوست ہوں, وَبِعَهْدِ اللَّهِ اُوفُوا, اور اللہ کے وعدوں کو پورا کیا کرو. اب اللہ کے وعدے کیا ہیں؟ ہم نے مقام روا میں اس کو رب مانا تھا, قال اللہ سب نے کہا تھا. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ بھائی اللہ ہم تجھے خالق مانیں گے, مالک مانیں گے, تیرے احکام پر عمل کریں گے, جو تو انبیاء کو بھیجے گا ان کی اطاعت کریں گے, جو تو کتابیں بھیجے گا ان کو مضبوطی سے تھام لیں گے, تیرے دین پر عمل کریں گے, لوگوں کو کرائیں گے, خود ہم عمل کریں گے, پڑھیں گے, لوگوں تک پہنچائیں گے, امر بالمعروف کریں گے, نہی عن المنکر کریں گے. یہ سارے کے سارے رب کے وعدے. تو رب کے وعدوں کے ساتھ کبھی یعنی وعدہ خلاف نہیں چاہیے. رب تو بندے سے بندے کا وعدہ خلاف ہی پوری نہیں کرتا. تو رب سے کیے ہوئے وعدے جو آدمی توڑ دے, ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کے یہ سوچنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم رب کے وعدے پورے کر رہے ہیں جو ہم نے رب کے ساتھ وعدے کیے تھے, میدان مقام وا میں کیے تھے, جو اسلام قبول کر کے کیے تھے. کیا ہم وہ وعدے پورے کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان وعدوں پر پورا اتر رہے ہیں؟ تو رب نے کہا رب کے وعدوں کو پورا کرو. رب کے دین کے وعدے, اور اس کے رسولوں کے وعدے, رب کی ذات و صفات کے وعدے, اس کی کتابوں کے وعدے, سارے وعدوں کو ہمیں اپنی جگہ پورا کرو. ذالکم وصاکم بہ, یہ تمہیں تاکید فرمائی جا رہی ہے, لعلکم تذکرون, تاکہ تم غور و فکر کرو, نصیحت مانو. اور یہ دیکھیے, یہ ہیں اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے کہ یہ چیزیں حرام قرار دی گئی, ان کے قریب نہیں جانا. وانا ھذا صراطی مستقیما, یہ ہے میری سیدھی راہ. اب ذرا دونوں آیات کو دوبارہ اگر پڑھو تو اللہ کی راہ کا پتہ چلتا ہے, اللہ کے سیدھے راہ کا پتہ چلتا ہے. کون سی سیدھی راہ جس کو ہم ہر روز مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم, باری تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے جب تو نے انعام کیا. تو یہ دونوں آیتیں اگر پڑھی جائیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ سیدھی راہ کون سی ہے. وانا ھذا صراطی مستقیما, یہ ہے میری سیدھی راہ, فتبعوا, اس پر چلو, اس کی اتباع کرو. ورا تتبعوا السبل, اور خبردار مختلف راہوں پر نہ چلنا. فتفرقا بكم, آپس میں کہیں جدا جدا نہ ہو جانا. عن سبیل ہی, اس کے راستے, اس کے راستے سے دوسرے راستے نہ اپنا لینا. کہیں یہودی اور عیسائیوں کے راستے پر نہ چلنا, دشمنان خدا رسول کے سنتوں کو نہ اپنا لینا, ان کے طریقوں پر نہ چل نکلنا. ذالکم وصاکم, اللہ جل مجد الکریم تمہیں نصیحت فرماتا ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ثم آتینا موسی الکتاب, پھر ہم نے تمہیں موسی کو کتاب, ہم نے پھر اس کے بعد موسی کو کتاب دی, تماما پوری کی پوری, اور تمام ہم نے پورا کر دیا. الذی احسن, اس شخص پر جو نیکوکار ہے, ہم نے نیکوں پر حجت قائم کر دیا ہے. وہ تفصیل لکل شیء, اور ہر شرعی تفصیل ہم نے قرآن میں بیان, ہم نے تورات میں بیان کر دی. تورات میں ہر چیز کی تفصیل, زبور میں تفصیل, اور زبور, انجیل, تورات اور سارے سارے سائے ملا کر پورے کو پورے قرآن میں بیان کر دیے گئے. وہ ہدن, اور ہدایت دی. وہ رحمتن, اور رحمت نازل کی. لعلکم بلقائے ربہم یؤمنون, تاکہ وہ رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں, انہیں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ جل مجد الکریم کی ملاقات کرنی ہے. ایک دن رب کے حضور پیش ہونا ہے. پہلے میں کئی مرتبہ کہہ چکا کہ رب کے حضور پیش ہونے کا, قیامت کے دن کا اگر یقین آ جائے, آدمی سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے, آدمی بیائی سے بچ جاتا ہے, بدتمیزی سے بچ جاتا ہے, جس کو یہ یقین ہو جائے کہ ایک دن میرے عملوں کا حساب ہونا ہے، ایک دن مجھے جزا اور سزا ملنی ہے، ایک دن اللہ کے حضور ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل، ایک چھوٹی سی چھوٹی برائی میری آنکھوں کے سامنے آنی ہے، وہ بہیائی نہیں کرتا، وہ بدتمیزی نہیں کرتا، وہ کبھی بھی یعنی دین کے خلاف نہیں چلتا، قرآن و سنت کے خلاف نہیں چلتا۔ کہا تورات کیوں نازل کی، انجیل نازل کی گئی، زبور کیوں نازل کی گئی، قرآن کیوں نازل کیا گیا، سارے اسی لیے تو نازل کیے گئے تاکہ ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب کے ساتھ ملاقات پر ایمان لے آئے، انہیں معلوم پڑ جائے کہ ایک نئے دن ہم نے رب کے حضور پیش ہوئے۔ وہذا کتاب، اور یہ کتاب یعنی قرآن پاک، انزلناہ مبارکاً، ہم نے برکت کے ساتھ اس کو نازل کیا، ہم نے قرآن پاک میں بے شمار برکتیں نازل کر دی، فتبعوہ، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، وتقوا، اور تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وہ اللہ کا رحم حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ تقوی اختیار کرنا چاہیے اور قرآن کی اتباع کرنی چاہیے، قرآن کو پکڑ لینا چاہیے، یہی ہے رب کا کرم، یہی ہے رب کی رحمت اور رب کا فضل۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب، کل کو یہ نہ کہے کہ ہاں اگر کتاب نازل کی گئی کتاب، الا طائفتین من قبلنا، ہم سے پہلے دو گروہوں پر یعنی تورات اور انجیل، دو گروہ یہودیوں اور عیسائیوں پر نازل کی گئی، وان کنا عن دراستہم غافلین، ہمیں ان پر پڑھانے کی کچھ خبر نہ تھی۔ عربی لوگ کہا کرتے تھے، اہل عرب مشرکین کہا کرتے تھے، دیکھو وہ جو ہیں یعنی ہماری زبان میں نازل نہیں ہوئی، تورات بھی عربی میں نہیں تھی، انجیل بھی عربی میں نہیں تھی، زبور بھی عربی میں نہیں تھی، تو کہا کہ یہ کہا کرتے ہیں کہ ہماری زبان وہ نازل نہیں ہوئی اور ہمیں وہ زبان نہیں آتی جس میں وہ کتابیں ہیں، لہذا ہم اللہ کو کیسے مان سکتے ہیں، لہذا ہمیں معرفت کیسے ہو سکتی ہے، ہمیں کسی نے سیدھا راہ دکھایا ہی نہیں ہے۔ یا کوئی اوت کول، یا کوئی یہ نہ کہے، لو ان انزل علینا الکتاب، کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی، کنا اہدا منہم، تو ہم ان سے زیادہ ہدایت والے ہو جاتے، اگر ہمیں بتایا جاتا، اگر ہمیں یہ احکام سنائے جاتے تو ہم تو یہودیوں اور عیسائیوں سے بڑھ کر عمل کرتے۔ لیکن ہوا کیا کہ جیسے یہودوں نے سارا نے اپنی کتابیں پیٹ کے پیچھے پھینک دی، ایسے قرآن والوں نے اپنے قرآن کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا۔ آج قرآن کو پڑھنا ایک دشوار گزار عمل بن گیا، آج قرآن کو سننا ایک بہت بڑا بوجھ بن گیا، آج قرآن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، ہمارے دلوں پر، ہمارے دماغوں پر، ہمارے کانوں پر، ہماری زبانوں پر بوجھ بن گیا قرآن۔ تو اللہ کہتا کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو اگر ہمیں کتاب دی جاتی تو آج ہم مل کرتے اور ہم یہودیوں اور عیسائیوں سے آگے بڑھ جاتے۔ فقط جاءکم بینۃ من ربکم، آ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی، وہدن اور ہدایت آ گئی، ورحمتن اور رحمت آ گئی۔ دیکھیے اب نہ کوئی کہے کہ ہمیں اللہ نے کتاب نہیں دی، اللہ نے قرآن بھی دے دیا، قرآن میں اللہ نے ہدایت بھی دے دی اور اس کو دلیل کامل بنا کر بھیجا اور سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ من اظلم ممن کذب بآیات اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے لگے، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے لگے، جو اللہ کی آیتیں متنفر ہو جائے، جس کو اللہ کی آیتیں اچھی نہ لگیں، اللہ کے احکام جس کو اچھے نہ لگیں۔ فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، وہ سادہ فانہا، اور ان سے منہ پھیر لے۔ منہ پھیرنے کے کئی مطلب ہوتے ہیں، یا تو پڑھ رہا ہے عمل نہیں کرتا، یا اس کو قرآن کی آیتیں مانتا نہیں، یا رب کے احکام مانتا نہیں، یا اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ وہ کبھی اللہ کا کلام بھی سن سکے، اس کو اپنے مسائل اتنے ہیں، اس کے اپنے معاملات اتنے ہیں کہ رب کی کتاب پڑھنے کا، رب کی کتاب سننے کا اس کے پاس وقت نہیں ہے، اور اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ منہ پھیر کے چل نکلتا ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا قرآن سننا، اس کو اچھا نہیں لگتا قرآن پڑھنا۔ تو کہا اسے بڑا ظالم ہوں جو آیتیں جو چھڑائے اور منہ پھیر کر چلتا بنے۔ سنجزی زینا جس دفونا ان آیاتنا، ہاں قریب ہم اب ہم جزا دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں، سوء العذاب، بہت سخت قسم کا عذاب، جو رب کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، یا رب کی آیتوں کو اچھا نہیں سمجھتے، یا پڑھنے کے باوجود عمل نہیں کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان سے منہ پھیرتے ہیں صبح و شام جانے کے باوجود ان پر عمل نہیں کرتے، تو کہا ہم ان کو سخت ترین عذاب دیں گے۔ اور وہ کئی قسم کا عذاب آج ہمارے سامنے ہے. قرآن پڑھنے والے, قرآن صاحب قرآن ہونے کا دعویٰ کرنے والے, مسلمان کہلانے والے آج ساری دنیا میں ذیل و خوار ہو رہے ہیں. تو یہ ایک تو رب کا عذاب ہمیں نظر آ رہا ہے, وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر تم نے قرآن کو چھوٹ دیا, قرآن کے احکام سے پشت ڈال دیا, آج ایک عذاب تو عید مل رہا ہے. یہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوگا. ہم نے قرآن کو سجا کے رکھ دیا, ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں, اگر پڑھا ہے تو سمجھا نہیں, اگر سمجھا ہے تو عمل نہیں کیا. یہ قرآن کتنے دیکھیے, ایک گھر میں ایک آدمی ہو تو کوئی پوچھ ہی نہ, اس کے کوئی بات ہی نہ کرے تو کتنا دکھ ہوتا ہے. کتنا ایک باپ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے, جو پوری عمر کمائی کر کے اپنی اولاد کو عزت و احترام کے مقام پر پہنچاتا ہے, ایک وقت آ جائے کہ اسی کی اولاد اسی کے گھر میں رہ کر اس والد کو پوچھے ہی نہ اور اپنے اپنے علیحدہ ہو جائے اور والد بھوکا رہے, تو والد کو کتنا بڑا دکھ ہوگا. میری وجہ سے عزت ملی, میری وجہ سے انہیں دولت ملی, آج یہ مجھے پوچھتے ہی نہیں ہے. بدند قرآن کے ساتھ کیا حال کیا. آج قرآن کے ساتھ ہمارا طریقہ جو ہے وہ کوئی کسی غیر کے ساتھ بھی نہیں کرتا. گھر میں کبھی کوئی غیر مہمان آ جائے اس کو بھی عزت و احترام سے بٹھایا جاتا ہے, لیکن ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا. آج قرآن وہ بے ادبی آج ہمارے سامنے آ رہی ہے, ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, ہماری عزت چلی گئی, ہم نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا, ہم ذلیل و خوار ہو گئے. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے جو میری آیتوں سے منہ پھیرتا ہے اس کو ہم سخت ترین عذاب دیتے ہیں, اور ہم جو ہے وہ بڑے سے بڑا عذاب دیتے ہیں. بما کانوا یفون, کیوں ہماری آیتوں سے پھیرا کرتے تھے, وہ ہمارے احکام سے تو گردانی کیا کرتے تھے. تو جو اللہ کے احکام سے روح گردانی کرتا ہے, جو اللہ کے احکام کو نہیں تھا وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے. جیسے اللہ یعوذ باللہ تھا, آج دنیا کے کونے کونے پہ مسلمان ذلیل و خوار ہو گئے. قرآن کا نام لینے والا, نبی کا کلمہ پڑھنے والا آج ذلیل و خوار ہو گیا. کیوں کہ ہم زبانی تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں, زبانی قرآن کا نام بھی لیتے ہیں, لیکن ہمارے دلوں میں اپنی عزتیں چھپی ہوئی ہیں, ہمارے دلوں میں اپنے وقار چھپے ہوئے ہیں, ہمارے دلوں میں ہم نے اپنے اپنے گھونڈے بنائے ہوئے ہیں, اور قرآن کا حکم اگر ہمارے مطابق ہے تو ہم مانتے ہیں, نہ آئے تو ہم تعویل کر رہے ہیں, ہم اس دور بھاگتے ہیں. تو کہا کہ قل انتظروا انا منتظرون, تم انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں, تم دیکھو ہم بھی دیکھتے ہیں, نہیں مانتے تو قیامت کا دن دن کا انتظار کرو, قیامت کے دن تمہیں تمہارا کیا ہوا تمہارے سامنے آ جائے گا اور ہمارا کیا ہوا ہمارے سامنے آ جائے گا. ان الذین, بے شک وہ لوگ, فرقوا دینہم, جنہوں نے جو دین نے جدا جدا راہ نکالی, وکانوا شیعان, اور گروہ در گروہ ہو گئے, شیعہ ہو گئے, لست منہم فی شے, ان کا دین کے ساتھ, اور اے محبوب تمہیں ان سے کچھ علاقہ نہیں ہے. جنہوں نے دین میں تفرقہ بازی کی, جنہوں نے دین میں نئے نئے فرقے نکالے, علیحدہ علیحدہ گروہ بن گئے, اے محبوب تیرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آج یہ طریقہ بنتا جا رہا ہے, ہر شخص اپنا نیا فرقہ بناتا ہے, نئی جماعت بناتا ہے, ہر صبح اٹھیں تو ایک نیا آدمی نظر آئے گا, نئے خیالات لے کر, نئے اپنے یعنی طریقہ لے کر آ جائے گا. میں کسی کو نہیں مانتا, میں تو خود عالم دین ہوں, میں تو خود قرآن و حدیث پڑھتا ہوں, میں نے تو خود ایک مسلک بنایا ہے. آپ کسی سے پوچھئے تو کون ہے, سنی ہے, شیعہ ہے, وہابی ہے, دیوبندی ہے, کچھ تو ہیں جو اپنی گمراہوں کے نام لیں گے. اور آج کل یہ ایک عام طریقہ چل گیا, وہ کہتا جی میں کسی کو نہیں مانتا, میرا ایک اپنا طریقہ ہے, کیونکہ میں خود بہت بڑا عالم ہوں, اس لیے میں خود قرآن و حدیث کو سمجھتا ہوں. یعنی ہر شخص آج کسی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا بھی اچھا نہیں سمجھتا, بلکہ ہر شخص خود ہی عالم بن جاتا ہے اور ہر شخص خود ہی سب کچھ بن جاتا ہے. تو چونکہ دین میں تفرقہ بندی, فرقہ بندی جو ہے یہ بہت بری چیز ہے, حرام ہے, لہذا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار, جماعت کو مضبوطی سے تھامے رکھو, جو جماعت کو چھوڑ کے ادھر ادھر نکلا وہ جہنم میں چلا جائے گا, اس کو شیطان یوں جہنم میں لے جائے گا جس طریقے سے ایک بکری جب اپنے ریور سے علیحدہ ہوتی ہے تو اس کو بھیڑیا جو ہے وہ اچک لیتا ہے اسی طریقے سے شیطان چھوٹے چھوٹے فرقوں کو اچک لیتا ہے، ان کے اعمال ان کے سامنے اچھے کر کے دکھاتا ہے، وہ چند آدمی بھی اپنے آپ کو راہ حق پر سمجھ رہے ہیں۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا کہ لوگ اتبع سواد الاعظم من شذ شذ فی النار، بڑی جماعت کو مضبوطی سے تھام لو، جو ان سے نکلا علیحدہ ہوا جہنم میں گیا۔ تو فرمایا وہ لوگ جو نئے نئے فرقے بناتے ہیں اور جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرمایا ان کا محبوب آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے۔ ثم ینبئهم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ ان کو بتا دے گا، اللہ ان کو بتا دے گا اور ان کو خبر دے دے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ من جاء بالحسنات، وہ ہر وہ شخص جو ایک نیکی لے کر آیا، فلہ عشر امثالہا، اس کے لیے اس کی دس جیسی ہیں۔ دیکھیے اللہ جل مجد الکریم کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنی کرم نوازیاں ہیں، یہ دین کے صدقے، آقا کریم کے صدقے۔ دیکھیے نیکی تو ایک ہی، اللہ نے ایک کے بدلے دس عطا فرما دی، یہ ہے رب کا کرم، یہ ہے رب کا فضل۔ آدمی نیکی سوچتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتہ جو ہے یہ بائیں طرف سے دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، دائیں والا نہیں لکھتا ہے، بائیں کندھے والا برائی لکھتا ہے۔ یہ جو نیکی کی آدمی نیت کرتا ہے فوراً دائیں کندھے والا لکھ لیتا ہے، اور جب نیکی کرتا ہے تو ایک کے بدلے دس لکھتا ہے، جب برائی کا سوچتا ہے تو فرشتہ لکھنے لگتا ہے تو دائیں والا فرشتہ کہتا ہے نہیں نہیں ابھی نہیں لکھنا، ممکن ہے یہ کرے ہی نہ، خود تو نیکی کی نیت بھی لکھ لیتا ہے، برائی والے کو نہیں لکھنے دیتا۔ جب آدمی برائی کرتا ہے پھر وہ لکھنے لگتا ہے تو پھر دائیں کندھے والا کہتا ہے کہ ابھی نہ لکھنا، ممکن ہے ابھی توبہ کر لے۔ جب تک وہ کوئی اور گناہ پر گناہ نہیں کرتا تو اس کو اس کی گناہ نہیں لکھا جاتا، یہ کس کے صدقے اتنے کرم ہو رہے ہیں، یہ کس کی وجہ سے اتنی کرم نوازیاں ہو رہی ہیں۔ آدمی کو ذرا سوچنا تو چاہیے کہ ایک نیکی کے بدلے دس دے رہا ہے، چاہیے تو یہ کہ ایک کے بدلے ایک، برائی ایک کے بدلے برائی ایک، نیکی ایک کے بدلے ایک، لیکن نہیں، فرمایا جو نیکی کرے گا ایک کے بدلے دس عطا فرمائی جائیں گی۔ ومن جاء بالسیئات، اور جس نے برائی کی، جو برائی لے کر آیا، فرمایا فلا یجزا الا مثلہا، تو اس کو تو اسی کے برابر دیا جائے گا۔ جو آدمی برائی کرے گا برائی کے بدلے میں ایک، لیکن نیکی کے بدلے میں دس۔ دیکھیے محض رب کا فضل ہے، محض رب کا کرم ہے۔ آقا کریم کے صدقے اللہ جل مجد الکریم نے امت محمدیہ علیہ صحابہ الصلاۃ والسلام پر کتنی کرم نوازیاں کی، کتنی مہربانیاں کی کہ نیکی ایک کریں لکھی دس جائیں گی، ادھر نمازوں کی طرف دیکھیں پڑھیں پانچ، سواب پچاس کا ملے گا۔ یہ ہر طرف رب کی کرم نوازیاں، یہ ہر طرف رب کا فضل و کرم۔ آخر کیوں، مخلوق تو ساری ہے، عیسائی بھی اسی کی مخلوق، یہودی بھی اسی مخلوق، اسی کی مخلوق، مشرک بھی اسی کی مخلوق، ہندو سکھ عیسائی بدھ سب اسی کی مخلوق ہیں۔ یہ کیا تفاوت، یہ فرق کیا کہ ہم ایک نیکی کریں دس دے ان کی کوئی نیکی قبول نہ ہو؟ تو ثابت ہوتا ہے اسی مسئلے سے، یا کسی سے پوچھ لیجئے کہ دیکھیے اللہ کی، یعنی ایک اللہ کی راہ میں کروڑوں خرچ کرے لیکن کلمہ نہیں پڑا، مسلمان نہیں ہوا، تو کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ ہر شخص کہے گا کوئی فائدہ نہیں۔ تو معلوم ہوا اسی طریقے سے، اسی آیت سے معلوم ہوا، یہ ساری کائنات جس کو آپ نیکی کا تصور کہتے ہیں، جس کو آپ نیکی کہتے ہیں، یہ سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم سے ہے، یہ سب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یعنی اداؤں کا نام ہے۔ جس نے آقا کو مان لیا، اب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، اللہ نے دس نیکیاں عطا کر دی، لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک مرتبہ پڑا، ایک درخت میں جنت میں ایک درخت لگ گیا۔ تو یہ کس کے صدقے اتنی کرم نوازیاں ہو رہی ہیں، یہ کس آقا کے صدقے اتنی مہربانیاں ہو رہی ہیں؟ تو فرمایا جو نیکی لائے ایک اس کو ملے گا دس، اور جو برائی کرے ایک اس کو اسی کے مثل ہوگا۔ وہم لا یظلمون، ظلم نہیں کیے جائیں گے، ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ قل، اے میرے محبوب فرما دیجئے، اننی ہدانی ربی، بے شک میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھا دی، میرے رب نے مجھے ہدایت دی، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ معلوم ہوا میرے آقا کی راہ سیدھی راہ ہے، میرے آقا کی راہ ہی مستقیم ہے، بلکہ میرے آقا کی ذات ہی مستقیم ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی مستقیم ہے۔ تو میرے محبوب فرما دیجئے، میں تو اپنے رب کی طرف سے سیدھی راہ پر چل رہا ہوں، دینن قیامن ٹھیک ہے دین، ملت ابراہیم حنیفہ، حضرت ابراہیم کی ملت جو ہر باطل سے جدا ہے، تو حضرت ابراہیم کی ملت پر ہم عمل کر رہے ہیں، ملت ابراہیمی پر ہم چلتے ہیں. یہ کتنی کرم نوازی اور حضرت ابراہیم کی کتنی شان و عظمت ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی آپ کی ملت کی اتباع کا حکم ہوا. تو کتنا حضرت خلیل اللہ کا رتبہ ہے، کتنا درجہ ہے. تو کہا محبوب کریم فرما دیجئے، ہم ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہیں. کیا ہے ملت ابراہیمی؟ توحید تو سب میں اکٹھی ہے، توحید کا تو ہر نبی نے اعلان کیا اقرار کروایا. تو ملت ابراہیمی کی کیا شانے ہیں، ملت ابراہیمی کی کیا یعنی خصلت ہے؟ تو اگر دیکھا جائے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو ملت ہے اس کی چادر سنتے ہیں. کہا داڑھی بڑھانا اور منہ چھکم کرنا یہ ملت ابراہیمی ہے، ناخنوں کو تراش یہ ملت ابراہیمی ہے، ختنہ کرانا یہ ملت ابراہیمی ہے، حجامت کروانا یہ ملت ابراہیمی ہے، مسواک کرنا یہ ملت ابراہیمی ہے، سرما ڈالنا یہ ملت ابراہیمی ہے، مہمان نوازی کرنا یہ ملت ابراہیمی ہے. آج ذرا ہم بھی دیکھیں، ہم ملت ابراہیمی پر چل رہے ہیں، تو کیا ملت ابراہیمی جو ہے کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہماری شکلیں ملت ابراہیمی کے برابر ہیں، مطابق ہیں؟ کیا ہمارے کام ملت ابراہیمی کے مطابق ہیں؟ کسی کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، ہم اپنا ہی سب کچھ بگاڑیں گے. اگر ملت ابراہیمی کو چھوڑ دیا تو دنیا آخرت میں ذلیل و خوار ہو جائیں گے. وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم تو مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ تو شرک نہیں کرتے تھے. قل، دیکھیے کتنی پیاری اور کتنی مکمل انسانی زندگی کا ایک روح روان جو ہے وہ ایک یہ آیت کریمہ آ رہی ہے. قل، محبوب فرما دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے محبوب کہہ دیجئے، میری نماز، میری قربانیاں، میرا زندہ رہنا، میرا دنیا سے جانا سب رب کے لیے ہے. محبوب کا بولنا، محبوب کا چلنا، محبوب کا کھانا، محبوب کا پینا، محبوب کا دیکھنا، محبوب کا اٹھنا، محبوب کا بیٹھنا، محبوب کا سونا، محبوب کا جاگنا، محبوب کا پینا، ایک ایک چیز جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ رب العالمین کے لیے ہے. محبوب کریم کی ایک ایک لمحہ جو ہے وہ رب کے لیے ہے. تو جب محبوب کا ایک ایک لمحہ رب کے لیے، جب محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ایک منٹ رب کے لیے، ایک ایک عمل رب کے لیے، آپ کی نماز میں کسی غیر کے دکھلاوے کا شائبہ نہیں، آپ کی قربانیوں میں کسی غیر کے دکھلاوے کا شائبہ تک نہیں، آپ کی پوری زندگی و محیا یا زندگی حیاتی یہ کب سے کب تک ہے؟ جس دن سید آمینہ کے یعنی بطن سے پیدا ہوئے اس دن سے لے کر اس دنیا کے رہنے تک، یا چلو جو زہرہ حیاتی مانتے ہیں اسی حیاتی کو آپ لے لیجئے، جس دن پیدا ہوئے. 63 سال کی زندگی تو ہر کوئی مانتا ہے، تو اس 63 سال کی زندگی کس کے لیے ہے؟ یہ نہیں 40 سال تو دنیا کے لیے تھی، یہ نہیں کہ پہلے 40 سال تو خاندان کے لیے تھی اور آخری 23 سال رب کے لیے، نہیں. محیا جی، میری پوری کی پوری زندگی، میرا بچپنا، میری جوانی، میرا بڑھاپا، میرا ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن، ایک ایک رات، سب کا سب کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، ساری رب، ساری کائنات کے رب کے لیے ہے. اب دیکھیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافروں کے سامنے توحید کا اعلان کیا تو انہوں نے دلیل مانگی. اب کیا دلیل دی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ نہیں کہا جبرائیل امین آئے انہوں نے مجھے بتایا. وہ جبرائیل کو مانتے نہیں، وہ رب کو مانتے نہیں، وہ وحی کے قائل نہیں، وہ قرآن کے قائل نہیں. تو آقا کریم نے کون دلیل دی؟ قرآن اس دلیل کو بیان کر رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، لوگو لبست فیکم عمرا افلا تاکلون، کیا میری 40 سالہ زندگی تم میں نہیں گزری؟ میرا سر سے لے کر پاؤں تک میرا ایک ایک لمحہ تمہارے سامنے نہیں گزرا؟ کیا میرا ہونا، میرا یہ حسن و جمال، میری یہ زبان، میرا یہ چلنا پھرنا، میرا یہ کھانا پینا، کیا رب کے ہونے پر دلیل نہیں؟ تو محبوب کا حسن و جمال، محبوب کا کار، محبوب کا چلنا پھرنا، محبوب کا ایک ایک روئے مبارکہ رب کے ایک ہونے کی دلیل ہے. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. لوگ محبوب کو دیکھتے ہیں، محبوب کی شانیں دیکھتے ہیں، رب کا کلمہ پڑھتے ہیں، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیاتی، محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جینا، محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ایک لمحہ کس کے لیے ہے؟ کہا للہ رب العالمین. تو مومن کو چاہیے کہ اس کا ایک ایک لمحہ رب کے لیے، اس کی ایک ایک بات رب کے لیے، اس کا ایک ایک کام رب کے لیے، نماز رب کے لیے، قربانیاں رب کے لیے، بلکہ پوری زندگی بچپن سے بڑھاپے تک رب کے لیے، اس کا جینا بھی رب کے لیے ہے، اس کا مرنا بھی رب کے لیے ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وبذلک امرت، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا. وانا اول المسلمین، اور سب سے پہلا میں مسلمان. اب ذرا غور و فکر کیجئے سائت کریمہ میں، جس سائت کریمہ میں اللہ جل مجد و کریم نے محبوب کو حکم دیا، محبوب تم فرما دو میں وانا اول المسلمین، میں پہلا مسلمان ہوں. تو کیا حضرت نبی اکرم سے پہلے حضرت عیسیٰ مسلمان نہیں تھے؟ کیا حضرت موسیٰ مسلمان نہیں تھے؟ جبکہ ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. وہی دین حضرت آدم لے کر آئے، وہی دین حضرت موسیٰ لے کر آئے، وہی دین حضرت عیسیٰ لے کر آئے، سبھی انبیاء کی دین لے کر آئے، جس میں رب کی توحید کا ذکر تھا، جس میں امر بالمعروف تھا، جس میں نہی عن المنکر تھی. ایک ہی دین ہے، اس کا نام دین اسلام ہے. تو کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ سبھی مسلمان تھے. لیکن رب کہتا محبوب کہہ دو، ان سب نے بعد میں سجدے کیے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ابھی مٹی اور پانی بھی ابھی گویا نہیں گیا تھا، اس وقت بھی میرے محبوب کا نور سجدہ ریز تھا، اس وقت بھی حقیقت محمدیہ مسلمان تھی، اس وقت بھی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی توحید کا بیان کیا کرتے تھے. کن تو نبیم و آدم بین روح والجس، کہا میں اس وقت بھی نبی تھا. اور جب حضرت آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، روح اور جسد کے درمیان تھے، وہ فرمایا کن تو خاتم النبیین و آدم لمن جادل فی طینتہ، کہا میں اس وقت خاتم النبیین بن چکا تھا جب اللہ جل مجد الکریم نے مجھے خاتم النبیین پہلے بنا دیا تھا، جب حضرت آدم ابھی اپنی مٹی میں تھے، ابھی ان کی مٹی گوئی جا رہی تھی. تو سب سے پہلا مسلمان کون؟ سب سے پہلا کائنات میں رب کا، رب کی عبادت کرنے والا کون؟ کہا فرما دیجئے وانا اول المسلمین، پہلا مسلمان میں ہوں. تو حضرت آدم سے پہلا سجدہ کرنے والے، حضرت نوح سے پہلا سجدہ کرنے والے، حضرت جبرائیل امین سے پہلے رب کی توحید بیان کرنے والے، وہ کون ہیں؟ وہی نور محمدی ہے، وہی حقیقت محمدیہ ہے، وہی محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، کہ جنہوں نے ساری کائنات سے پہلے رب کا کلمہ پڑھا. یہ آیت کریمہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اول الخلق ہونے پر صراحتاً دلیل ہے، صراحتاً رب بیان کر رہا ہے. سب سے پہلے رب کے حضور جھکنے والا، سب سے پہلے رب کے حضور کلمہ پڑھنے والا، سب سے پہلے رب کی توحید کو ماننے والا وہ کون تھا؟ وہی محمد عربی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہی آمینہ کے بل ہیں، وہی عبداللہ کے چانا ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے رب کی توحید کو مانا تھا. قل غیر اللہ ابغی ربن، کیا میں اپنے رب سے چھوڑ کے اور رب تلاش کروں؟ وہو رب کل شیئن، وہ تو کائنات کے ہر چیز کا رب ہے. ولا تکسب کل نفس، اور کوئی کچھ جو بھی کمائے گا نہیں کمائے گا، الا علیہا، مگر اسی پر ہے. جو برائی کمائے گا قیامت کے روز پوچھا جائے گا. ولا تازر وازرۃ وزرا اخرا، اور کسی ایک کا بوجھ دوسری جان پر نہیں رکھا جائے گا، ایک کا گناہ دوسرے پر نہیں رکھا جائے گا. تو علماء نے بیان فرمایا، سن عبداللہ ابن عمر، سن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابن تیمیہ نے اس کو خطابہ میں نقل کیا، ابن قیم نے اس کو کتاب روح میں نقل کیا، کہ یہ آیت جو ہے یہ کفار کے بارے میں نازل ہوئی، یہ پچھلی امتوں کے بارے میں ہے، یا بعض میں آیا کہ یہ ابو جہل کے بارے میں ہے. لا تاجر بازرتن بزرا اخرا، اسی کو کچھ لوگ لے کر کہتے ہیں دیکھو جی ایک کا بوجھ دوسری جان نہیں اٹھائے گی، تو ثابت ہوا سالے سواب جہد نہیں ہے، ثابت ہوا کسی کو پڑھ کے بخشنا جہد نہیں ہے. عجیب و غریب استدلال ہے. تو صحابہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کفار کے بارے میں نازل ہوئی، اور نام نہاد مسلمان کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی. مسلمان کسی کا فائدہ نہیں، حالانکہ حافظ قرآن جو ہے وہ شفاعت کرے گا، وہ اپنے باپ کا بوجھ اٹھائے گا، شہید جو ہے وہ خاندان کا بوجھ اٹھائے گا، صدیق جو ہے وہ مسلمانوں کا بوجھ اٹھائے گا، اور انبیاء جو ہیں وہ لوگوں کے بوجھ اٹھائیں گے اور ان کی شفاعت کریں گے. اور میرے آقا کریم تو ساری کائنات کے سارے مسلمانوں کے سارے مومنین کے سارے غلاموں کے کفیل بن جائیں گے. تو یہ کافروں کے بارے میں ہے کہ کسی کافر کو کوئی جان فائدہ نہیں پہنچائے گی, لیکن مسلمان کے لیے تو الحمدللہ قرآن بھی شاف ہے, نماز بھی شاف ہے, رمضان بھی شاف ہے, پیارے آقا بھی شاف ہے, صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, سارے صحابہ, اہم بیت بھی شاف ہے, اولیاء اعظام بھی شاف ہے, صدیق اور شہید بھی شاف ہے, حافظ قرآن بھی شاف ہے بنیں گے. ثم الى ربکم مرجعکم, پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جاؤ گے, فینبئکم, اور تمہیں وہ خبردار کرے گا, بما کنتم فیہ تختلفون, جس میں تم اختلاف کرتے تھے. وہو الذی, وہی تو ذات ہے نا, جاعلکم, جس نے تم کو بنایا, خلائف الارض, زمین میں اور نائب, تمہیں زمین پر نائب بنا دیا, ورفع بعضکم فوق بعض درجات, اور میں سے ایک کو دوسرے پر درجوں بلندی دے دی, کسی کو امیر, کسی کو غریب, کسی کو بڑا, کسی کو چھوٹا, کسی کو بادشاہ, کسی کو وزیر, کسی کو رعایا, کسی کو محرم, کسی کو مجرم, یہ کس نے بنایا؟ کہا یہ سب اللہ جل مجد الکریم نے تمہیں خلیفہ بنا کر پھر تمہیں بڑا چھوٹا بنا دیا, پھر تمہیں ایک کو دوسرے پر فضیلت دے دی, انبیاء سب سے زیادہ, پھر اس کے بعد ان کے صحابہ, پھر اولیاء اکرام, پھر ان کے بعد مومنین, پھر ان کے بعد مسلمین, پھر ان کے بعد عام لوگ, اور پھر ان کے بعد کہیں اہل کتاب, ان کے بعد پھر کافر. تو اللہ جل مجد الکریم نے بعض کو بعض پر درجوں بلندی دیتی ہوں, لیبلوکم فیما آتاکم, اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے, یہ تمہیں دیا گیا, تمہیں ولایت ملی, اگر تمہیں ایمان ملا تم مومن ہو, تمہیں رزق ملا, اگر تمہیں اولاد ملی تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے یہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا. فضیلت رب کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ جتنی فضیلت ملے اتنا آدمی رب کا شکر زیادہ ادا کرے, اتنا رب کے سامنے زیادہ جھکے. ان ربا کا سری اور رکاب, بے شک تیرے رب کا عذاب دیر نہیں لگاتا, تیرے رب کا عذاب جلدی آنے والا ہے, وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ, لیکن ہے وہ بہت غفور الرحیم, ہے بخشنے والا, ہے رحم فرمانے والا, پردے ڈالنے والا ہے. ساری کائنات کا مالک ہو کر آج ذرا آدمی زبردست ہو جائے تو وہ ظلم و ستم پر اتر آتا ہے, لیکن رب دیکھیے ساری کائنات کو جو چاہے عذاب دینا چاہے تو روکتا نہیں, لیکن رب کی صفت دیکھیے, فرمایا ہے وہ رحیم و کریم, ہے وہ فضل کرنے والا, برکت کرنے والا. الحمدللہ رب العالمین, آج ہم نے سورہ انعام جو ہے وہ ختم کر لی, اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو کل سے انشاءاللہ سورۃ الاعراف جو ہے اس کا درس جو ہے وہ شروع ہوگا انشاءاللہ العزیز. دعا کیجئے جس طریقے سے ہم نے یہ شروع کیا ہم چل رہے ہیں, اللہ اسی طریقے سے ہمیں چلاتا رہے اور ہم قرآن کی ساری آیتوں کو اسی طریقے سے پڑھتے پڑھتے ختم کریں. اللہ جل مجد الکریم پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ قرآن ہمارے ظاہر میں, ہمارے باطن میں, ہماری زندگی میں رچ بس جائے, قرآن ہمارا اڑنا بچھونا بن جائے, یہ ہماری چادر اور ہمارا ایمان بن جائے, اور اس کو ہم اپنے ظاہر و باطن میں ناول کر لیں. یہ نہ ہو زبانوں پر قرآن ہو دل میں بےایمانی ہو. اللہ جل مجد الکریم زبان پر بھی قرآن رکھے اور دل میں بھی قرآن جو ہے وہ ہمیں داخل, ہمارے دلوں میں داخل فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.